نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك سؤال مختصر هستم، سؤال تذاریخ در این حدیث مبارک تحاف فن چیزے ذکر گوش شہادت نماز زکاة روزہ حج شہادت کی مجائبت شہادت یعنی اما ایدیگ عبادات که هستن نماز، زکات، روزه و حج شن فرق معنوی چیئن با هم دیگر و شان حکمت معنوی چیئن جواب بیشتر این جواب روح نظر عارفان و اهل سلوکی جواب می جواب خلاصه همشه این که الله سبحانه و تعالی این عبادتانا برای انسانا مکرر کتا اصل خلاصہ این قدر ہے کہ تاک بندہ وتی خالق بندگی بکام وتی خدا یا جہ بیاری و آئی دربارہ تسلیم بینی چونیت غلامی یا وتی بندگی یا در دربار آئی حاضر بکام ظاہر بکام اما ای بندہ یا کہ بنسبت وتی مولا یا عبادت کا نگلوٹی ہما مولا جل شان ہوا آیا دو شان موجود ہیں آزات مقدسہ دو شان دو عظمت موجود ہیں تو لہذا ہما عبادت ہیں ہما تب کوئی تھی ہما دوئیں شانان کوئی دوئیں حالان کوئی دوئیں کمالان آیان ایک حسن مطابق ہما دستوری بات مثلا اللہ تعالیٰ کہ کل یوم ان ہوا پی شان آئیے یک شانی آئیے سلطنت آئیے عظمت آئیے ملوکیت حاکمیت دومی شان آئیے شانی سلطنت عظمت ملوکیت حاکمیت شان جلال الہی ادواس اللہ تعالیٰ جلال شان دو نشان آئیے شان آئیے ایک حسن محبوبیت رحمانیت رحیمیت دو نشان آئیے شان جمال آئیے آشان جلال آئیے انشان جمال آئیے اللہ جل علا شان ہوئی شان ہمیں دو چیزیں کل یومن ہوا فی شان یک شان یا ایک شان عظمت و سلطنت و کبریائیت ملوکیت خلاصہ حاکمیت یہ چیزیں شان جلال ہیں دومی شان آئیے شان محبوبیت رحمانیت رحیمیت آدگر خلاصہ آئیے شان جمالیت جمال ہیں آئیے اللہ تعالی واسطہ یہ دومی شانان لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلن ترچک آئی کمالات مختزا ہمشی کہ دنیا شان آئی دلن جلال و جمال حل با اعتبار آخرت انو اللہ تعالیٰ طبق وکش دنیا شانا دو مرکز درست کتا ہے یکی جنت یکی دوزخ دوزخ اللہ تعالیٰ شان جلال مزہ ہے اور جنت آئی شان جمال مزہ چمی لحاظا اللہ تعالیٰ ہوتی ہمیں عبادت بندگی ہم دو قسمت کو بعضی چمی عبادتاں ہم چینا کہاں گو اللہ تعالی شان جلالیہ مناسبت ہے بعضی چمی عبادتاں ہم آنک بائی شان جمالیہ علاقہ جاستن تعلق جاستن آئین انجام دے گی حکمت ہمشید انو بندہ وقتی کہ آئے عبادتان انجام دے گی اللہ تعالی شان جلال گونا مناسبت شاہ اللہ تعالی جلال عظمت برای آئے انسان تہا کرسے با آدولی کی آئی سرا اللہ تعالی جلال قہر بیئے نئے چنائی دفاع بی برکت آئے عبادت یہ عبادتانا کہ انجام نک اللہ تعالی شان جمال در انتہا غالبین اذا انسان محبوبیت پیدا کن جیبا جنت بھی آئے عبادت سمرا ہمشیک آئیت چہما عذابی کہ اللہ تعالی جلال منشین چنائی دور کنن دفاع کنن دوری کنن شان کہ حسن یہ عبادتان کہ شان جمال مظہر شان انسانا بجانب اللہ تعالی جمالا جنتا رحمتا ہما چانبا کہ آئی کشن تو بنا محبوبیت پیدا ہے ہو وقتی شمائی مقدمے پہ ہمیں دری جوابا نبضانی مثلا اذا کہ حسن نماز یہ ہنچین چیزی کہ اللہ تعالی دربارہ چمی آئی ہے کہ شئی ایک خالق ذوالجلال آئی مظہر جلال وقت کتا آئی نماز از شان جلال الہی نماز گونا اوک دومی طعام زکات زکات و نماز ای ہر دو کا ہستا اللہ تعالی شان جلال گونا تعلق دارا اوک سلطنت ہے عظمت ہے ملوکیت ہے چمی لہذا نماز ایک عبادت ہے ہما تن خشوع لوٹی خضوع لوٹی ذلت لوٹی عاجزی لوٹی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی سلطنت ہے عظمت ہے ملوکیت ہے مقابلہ انسان چی لوٹی پستی عاجزی نیاز بندگی غیر ذالک نماز بشار سراسر ہمی بندگی ہیں عجز نیاز زبانہ بنیاز اعتراب بدستا و پادا جوارحا نیاز اعتراب بقلبا نیاز اعتراب تمام تو لہذا نماز نشانش ہے کہ مردم با اللہ تعالی سلطنت عظمت ملوکیت شانہ برا انسان واسطہ شما دروارہ با آئی فیض رسی و ہما چیزی کہ اللہ تعالی سلطنت عظمت جلال خطر چنان پہر دفاع کرنے آئیے دور باش و آئیے نظیر در یہ موردہ کہیں زکاة چمی لہذا قرآن پاک دیسے نمازا زکاة یک شان تحایاری پرچی کہ صلاة انسان کہتے ہیں ہوتی عجل نیاز و عاجزی پیش کن با جانا در زکاة و مال دے گا چمی انسان ہوتی اوج نیاز پیش کام برای تی سرمایہ و تی مال ذریعہ آدگر آکین اے اللہ مال تو من داتا فدا منی در راہ تو دے و بین ہوا آدگر آشی ہم یک دو نیاز پیدا کام شان ہر دنہ تعلق ہے البتہ در ای باب ہے کہ در باب عظمت و سلطنت ملوکیت نماز اصل زکاة ایتابی ہم چونکہ جان اصل مال ایتابی و در دومی صورت ها کسی دومی شانی نها جانب اللہ تعالی این دومی عبادتان فرض کو حج و صومہ شان محبوبیت ثابت کنم برای اللہ تعالی شان ہر دن جمالی نجبی اللہ تعالی جمالی نیمگا انسانا نزدیک کنم و آیا محبوبیت دیم با شان جمال الہیہ و آیا و اللہ محبتا قریب کنم بچا روچا کہستے ہیں میں دنیای مثال انتا چیئے عاشق یہ مثال ہے چنچے کہ عاشق وقتی کہ بیعت کیا ہوتا معشوق یا کہ عشق گلوے کا وابی نئے آئی غرق دل نئے از ہمہ چیزاں آئی کہتے ہیں بی دل بھی ترو بکلی نفرت پیدا ہے بھی چی چیزاں روشک ہنس سے انسان بیچارہ ہوتی نفس داری محکم بھی کن کیونکہ ہم اللہ تعالی شان محبت برسروت ثابت کن کہ اس میں بگن دے اللہ تعالی محبوب من محبوب دربارہ موت محبوب معشوق دربارہ یہ عمل اختیار کرو کہ من دل ہم ورگنے با محبت دوستی شوقا من دل گزائنے جن نے آدگر نے واب نے شبان نشتہ تراویح کا یہ ہمشان شان محبوبیت ہے نشان علامات اب ظاہر ہے وقت ہے کہ مردم سوم داری تو تھی کہ مردگا عشقا نمائیہ لکھا یہ عشقا یک مرکزی بلا ہستے ہیں آ مرکز کہیں در عالم دنیا اللہ تعالی خانہ بیت اللہ ہے چمیکن قائد ہیں کہ عاشق وقت ہے گائبانہ عاشق بھی آخر سراغ شہاد کرنے محبوب ہے کہ محبوب دربار ہو رہا ہوں محبوب سراغ شہاد کرنے کو جائیں سوم شبی مقدمہ یا پیدا اصل حج ہیں اصل حج در مقام محبوبیت ہے سوم آئیے تابعی محلتا سوم وقت مردم روچہ گا کہ داری چمیت محبوب محبیت ظاہر کا برایت محبوبہ بعد از آئیے کہ در اے بابا تکمیل بن سراغ محبوب شہاد محبوب سراغ میں دنیا کو جائیں اہم حج بیت اللہ ہیں قابط اللہ ہیں گاہی ایدی متشی گاہی آدی متشی گاہی سفا مروہ میدان کن گاہی عرفات بچارے گاہی رمی جمار کن جو ہمارا دیوانے اسی لئے ایک عاشق ہے کہ سرگردان من محبوب کجا ہے من کجا شہاد کرنا تو خلاصہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مقدمہ مشمع واسطہ واضح بیان کو نچمی لہذا بہمی حکمتہ برای انسانا یہ چہار فرضی مقرر کتا شنی منبع و مرکز سرچشمہ توحید جنہی اور ذات باری تعالی نعمہ اشارہ یہ بندگیان اچھنا انسانا مشغول کو بلی یک جنبی انسان منی سلطنتا عظمتا ملوکیتا حاکمیتا تسلیم بکن عجز نیاز اختیار بکن ودا من جلال تسلیم بکن یہ بنماز ذریعہ ویت زکاة یک جنبی دیگا انسان منی محبوبیت تمنا بکن شہاد بکن تاکہ منی بصفات جمال من نزدیک بیت و یہ چیز لچ من حاصل بکن اسی بارہ حج و روزی فرض کو اذا هر دنن تو کا ود نماز اصل زکات تاب ہے اذا حج اصل صوم و تاب ہے قرار داد نے محل تا خلاصہ نزدیک عارفان و کاملان عبادتان فرض کرنا گئے مقرر کرنا گئے حکمت ہمشی شما تا حدود متوجہ یک سوال و یک جوابیت دا ہوئی علا دیگر سوال ہائی مختصری پیدا ہوئی کم کم آن بشکنی ہنی یو آبا ہوں سر دیکھ سوالی مختصری یہ پیدا ہوئی کہ ادا چار فرض بیان بوت پنچمی گا توحیدت باوجود ایک ماغندی کہ در اسلام توقع غیر از یہ چاری فرضان دیگر فرائض ہم موجود ہیں آن بیان در این حدیث ساحل نیا فقط پنج چیزیں بیان بود توحید و دیگر چار فرض دیگر باوجود ایک ماغندی کہ دیگر ہم حسن مسلم مثلا جہاد ہیں یک حکم فرضی داری و على هذا القياس کاسے واجبات ہم چارے آ جانب قربانی ایک واجبات ہے پیدر روزہ ایک واجب ہے فلاں یہ تمام چیز ہاں ہستن بغیر اللہ کا سے مشارن سرا کے بعد کرنے کے حقوق ہے عبادت ہم چار واجبات اگر موجود ہیں منتہا شیئے کاسے دو سے جواب دیں کیونکہ چار جواب شی ہست یعنی جواب یہ ہے کہ یہ پنچی چیزان سراک یہ حدیث مبارکہ اکتفا کو بئی علتا کہ یہ پنچی چیزان مشہور ترین فرائض و احکام ہیں مہم ترین فرائض مشہور ترین فرائض احکام ہیں یہ پنچانت ہیں چوی مشہور ترینان ذکر پرمانی ہیں جواب دوم ہمشی ہے کہ عبادات از دو حال خالی نہ ہیں جو میں جواب شئے کہ عبادات ہرچما از دو حال خالی نہ ہیں یا قولی ہیں یا غیر قولی تو لہذا علاد دوئی قسمتان جمع فرمائیں در حدیث مبارک عبادات قولی آنی رئیس و مستر از ہما کہیں کلمہ توحید ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ غیر کوئی پدا چھ دو حالا خالی نہ یا آیا ترکیاں یا وجودیاں ترکی کہیں مثل روزے انسان اولا عقل شرب و غیر ذالک ترک دے لوجی یا وجودیاں خدا وجودیاں یا بدنیاں یا مالیاں یا مرکب خدا وجودیاں سے قسمہ یا بدنیاں یا مالیاں یا مرکب من البدن والمال ظاہر ایک نماز کا حصہ چما وجودیاں بل تنہا بدنیاں زکاة چما وجودیاں بل تنہا کئی مالی مالیاں حج چما کا حصہ ہم بدن چما وجودیاں بل مرکب من البدن والمال مال ہر تو نو خلاصہ چ بھی یہ ہو کہ یہ پنچین چیزاں کے ادا شارعہ بیان کتا جامع ہما کھر قرار گتا نیازی بدک چیزاں ہے نبو عبادت چنی دو حالا اول خالین ہم یا قولیاں یا کہ حسن غیر قولیاں قولی و شہادتیں نبتا ظاہری غیر قولی یا ترکیاں ترکیاں مثل روزہ ترکی آئی یا وجودیاں وجودی پدا کہ حسن سے قسمت قرار گئے یا بدنی ہے مثل نماز یا مالی ہے مثل زکاة یا مرکب من البدن والمال آکے ہم کہتے ہیں حج ہے حج ہے تو آدھے چیزیں ہائیں ہر چیزیں ہستا اگر فرائض ہیں واجبات ہیں چیشان در نب سن جہاد ہیں حالا ما جہاد بچاری وہ کئی مناسبی تھے ہر وہ حج ہے ہم بدنی ہیں ہم مال ہیں مالی جو گناہ تعلق ہے لہذا در یہ زمنہ داخل ہے قربانی کو کئی ملتا تعلق ہے گو کا سے ملتا ہماری گندگی کا آیا گو زکاة تعلق ہے مال دے گلو چی دیا مصمان دے کچھ گلو چی پھر روزے علا ہاں حاضر القیاس خلاصا دیکھ تمام فرائض و واجبات ہرچی حسن در ہمشن زمن تو کا چی من داخل مدلم بما قادم بیرون لما مکلی چی لہذا یہ پانچان چی بھی محور کل قرار گرتا ہمارا سہمی جوابی بعضی حضرات دا کہ عبادات چتو حال خالی نہ یا متعلق بقلبا یا متعلق بقلب نہ اسی ہم نتیجہ مثل ہم سہمی جوابی جوابی نہیں مگر رو مثلا کہاسے یا متعلق بقلبا یا متعلق بقلب نہ اگر متعلق بقلب حکم صاحب شہادت ہیں اگر متقلب وہ متعلق با قلب نہ ہم تو بلا ولا دو صورت پیدا لی یا ایجابی میں یا سلمی سلمی سلمی مصداق روز روزے کہ انسان چوار غذایا خوراکا آج اگر چی سلمی سلم کم مقبول اگر ایجابی ہیں بلا ایجابی یا بدن نماز ہیں یا بمال زکاة ہیں یا ببدن و مال کہیں آئی حج حج اب آدھے کی چیز آنگا اللہ شامل رہا بیرون نہ رہا اس سے جواب چارمی جواب یہ محل تحائشنی قبل ہے اولا کہاستے ہم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیتہ توحید موجود ہے رسالت موجود ہے اللہ تعالی دشان بیان ما بیان کو الہ حاکمیت ہے وہ آدگر ہے در ہمیں کلمہ توحید ہمانی نمگا اشارے ہیں کہ آئیے معبود بغیر معبود ہے دیکھ معبود نہیں دیکھا نہیں کہ شان محبوبیت بداری دیکھا نہیں کہ شان حاکمیت بداری دیکھا نہیں کہ شان سلطنت عظمت بداری ادو فلا الہ ہما نتیجہ پیدا بکنتی کہ آئی ذات مقدس ہے آئی شان دشانت ہے آئی تقاضی آئی شبک یہ چیزیں برائے آئی بندگی عبادت کا نگمہ کھنما بیان کو اولا وہ آدھے تمام چیزیں در ہمشن توکہ داخل ہیں یا بہر ہر عبادتہ کنے یا اللہ تعالی عظمت سردلالت کن یا آئی حاکمیت سردلالت کن یا آئی شان محبوبیت رحمانیت رحیمیت یا آئی سردلالت کن بیرون نہیں البتہ چی جوابات ایک ادائی اشکال بیگ بتا ہم دومی جواب پسندیدہ تر ایک خیل جامع کرانے توجہ شدید حالا اینا ہم ایک سوال کوچکی دیگر پیدا ہے آج سوال کوچکی شئی ہے کہ ما در مطالعہ احادیثہ گندگی کے در بعضی حدیثانی تو کا کلمہ لا الہ الا اللہ تنہائی در بعضی تو کا با محمد الرسول اللہ حتما شامل بیچان چی در ای حدیث تو کا شہادتیں یا حتما باقالا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبد الرسول شہادتیں اب دیکھ حدیثی مالین دیکھ من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ودر رسالات شہادت ہیچ چیز دیکھنے واجب لقنوا موتاكم قول لا اله الا الله مردگاش میں ایک وقت ایک مرگ لگا ان تلقین میں یہ کلمہ بے لا اله الا اللہ ودا محمد الرسول اللہ و شہادت کلمہ دیگر جہاں مجھے کہ افضل الذکر لا اله الا اللہ ودا محمد الرسول اللہ نیس شہادت ہے ہم گفتگو نیس نیس خلاصہ بعضی احادیث توکا ودا شهادتين يقولا شهادتين يا محمد الرسول الله والموجودين درستا هستا وبعض حديثان توقع تنها لا إله إلا الله يش حكمت شئين كي قاه لا إله إلا الله مجردية قاه قاه لا إله إلا الله كسبا شهادت لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله محمد عبده ورسوله یہ فرق ہے کلمہ مبارکہ با شہادتین آمدن بدون شہادتین آمدن شیطا چہت یہ بھی خلاص ہے سوال سوال متوجہ ہوتی ہے حراشی جواب متقدمین در این مورد بارا هیچ بحثی نکتکشن حکمت امتیاز چیه که گاهی با آ کلمه استعمال بید گاهی با ای کلمه البته حضرت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه در این موردا یک جوابی بهترین داد حضرت کشمیری رحمت الله علیه فرمانی که شی ما هم استقصا کده در احادیثا که هر حدیثی اتها که او دا شهادتین ذکریه تا حتما او دا محمد رسول الله آیه اتها کسیم مرتبطیم با قادم موجودیم بل هر جایی می حدیثا که شهادتین نیهتا تنها لا اله الا الله او دا محمد رسول الله لفظ اولا منظم نہیں نیست آواز پرمانی کشی نکتہ یہ دور واضح پرمانی کے مقصود از شہادت هدف از شہادت اظہار عقیدہ و ایمان یوتی انسان ہے یعنی مقصود از شهادت گشگاک اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله ظاهر ایک قائل هدف گشوک هدف از این کلمه شهادت گشگا همشه ایک برای یه دیگه مردمان که هسته و دیگه همه دینی هدف و مقصد و ایمان و عقیده برای مردم ظاهر کن که من به این شخص هم کسی شهادت گواهی دون به ایشی هم شهادت دور گواهی دون هدف از کلمه شهادت یارگا در این اشهد ان لا اله الا مقصود همه قائل به این کلمه یا اظهار و تی عقیده قلبی برای دیگران تا دیگران هم بزانند که دارای این عقیده و این دول مسلمان و لحلب اشی سمیل هذا ودا بدون شهادتا اشهدو هم باید بگوشی که اشهدو که لفظ شهادت چنانی سر زدی که یاو که ایچی بی اعتراب بگی یاو که یعنی یک نوع قسمی رو مثل تاکیدی کرده قرار بگیری که من دارای ای اقینه و اشهدو من گواهی دیم من شاهدی دیم که من ای اقینه دارم برای مردمان چوی ویوتی اقینه ویوتی شهادتا ویوتی ایمانا ویوتی اقینه قلبی ظاهر کن برای خلقا که تمام مردم بزان که من ای شخصون ای مردم او ده هدف همشه ظاهر اینکه ای هدف آیه بدونه آیه کلمه اشهدو بیهور کنگا واضح نبی و بدونه یعنی الله نام الله رسول هم تمام نبی نبی پس اگر الله نام تنها اید بگی اما مؤمن نبی تمام نامی که رسول نام بگی مگری تو لازم که باید کلمه شهادت هم بوشی که ویتی اعتراف اقرار هم تنوی چی بگی و فلا هم کاسی ها که اعتراف با وحدانیت خدا هم ثابت بی بر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باید ثابت بھی نو آب حدی پہمک بھی کہ واقعی یہ مرد ہے قلب تو کا ایمان ہستے ہیں یہ اعتقاد ہستے ہیں شیخ برمانی کہ هدف از کلمہ شہادت یارگا چبی ہما متکلم ہما ہستے ہیں قائل آئی چی کارکن آئی ہوتی قلب ضمیر اعتقادا خلاصه یا و تی ایمان برای دیگران واضح روشن روشن نکن که من دارای ای عقیده و ای مر بردم اما لا اله الا الله آیی که هستیم تنها آیی در محل ذکر استعمال بی در محل که ذکر آیی در محل اظهار اعتقاد قلبی نه آیی برای چی؟ برای ادای ذکر ذکر تقرار دیکھ خب حضرت شاہ فرمانی کے داستان نکتہ ہمشی ہیں وقتی کہ یہ مرد کہتے ہیں روکی کہ میں اسی عقیدہ برای مردم اظہار بکنوں برای مردم واضح کنوں کہ میں یہ رولی مردمی ہوں آدھی لازم ہے کہ شہادت کلمہ بگشی و ہر دنان ہور ہور ہم بکن شمی حکمتہ مار حدیثہ یہ تعلیم داتا کہ در محل ایک شمالوٹی کچھ ایمان اظہار بکنی کمال اظہار ایمان بکنی باید بلابز شہادتا یہ کلمیہ تکر تکرار بکنی او حدیث و ایمان صاحب بلگا شما صحب طبیعی گا بخاطر اظہار ایمان اکیدہ بکشی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مومن قرار نگے فرجک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورمبی براتی اوٹی شہادت ورمبی اسی تنہا کا سیمالیتا اعتراف بالتوحید دوشک نبی بلے وقتی کہ اظہار واسطہ آتی جائے بل ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ذکری نہیں یہ کئی شئی یعنی یہ تیرے یہ اعترافی باوک رسالت رسالتا ذکری نہیں کسی نجی کا هیچ بزرگ نوشت که مثلا صحبت بیگا تقرار کنه یا محمد یا محمد یا رسول عبادتی ذکری کسی قائل نه میشه لفظ محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم یه جمله فقط اذا هما وتی اظهار عقیده دیگه لفظ واس که هست ذکری نه شیخ برمانی که هر جاره های که انسانی هدف چونده چی بگی؟ ذکر الله بگی ولا تيبوشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر الله جاي كإظهار عقيدة وآذكرة شهادة كلمة وشك بينو حديثات بي مار الدنيا تعليم جاتا شو بداني كشما اگر روتي كنت إيمانا يتقادا براي مردم براي الدنيا براي إسلام ظاهر بكري آدو الكلمة بوانيك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أقول لك الله ياد بكني أي ذكرى بكسرت بكني تكرار بكني شيء بغشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بس إيه كافي نشبه كدوية حديثاني حكمة همشي عن تطبيق همشي نشبه آه حديث دلالتك برا همشي أباهم دقار آن تعارضي دقار ندارا چبی آ حدیثا دیدن تو کا شہادت دی ہے چبی آ ہمارا ہے یہ رہنمائی کو تمہاری یہ ہدایت کو تمہاری یہ جانب متوجہ احادیثاں کہ آنی تاہا فقط لا الہ الا اللہ یہاں تا مارش یہ جنب ہدایت کتا کہ یعنی چیئے جہاں ذکر جہاں شہادت جہاں سا مرد میں مرے گی یہ شہادت جاگہ نا نہیں چیئے جہاں ذکر ذکر تعلیم دیکھ میں نہیں ذکر لا الہ الا اللہ وہ مشکتا وہ ہمشی بمینی کو بور برا باقا عذاب ہمیں ذکر آمین یو افضل الذکر ذکر شما کنی افضل ترین ذکر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا افضل ذکر لا نہیں آئی جدا کنی اکرام دیگار آدھگار اللہ حاضر قیان شیخ برمان ای حکمت ہر جاہی کا شہادت عنوان یہ وذا بزہم والک محضور وذا اظہار عقید لت ایمان جاہی کا آئی ہور نہیں اور حدف شیخ چوی رہنمائی ہے کہ ذکرہ تہرہ مجردین تا این نحو ذکر ذکر ایک تقرار کنی ذکرہ بین ہے یہ ہر دادی من چوی برا امتا ہے نو نو دیکھ سوال کہ ہم مختصرین پیدا بو سوال مختصر شنک خیر وقتی کہ محمد الرسول اللہ ذکری نہیں پس چرا صوفیان تلقین کنا اوچ مریدانی کہ در نفی اثبات ذکر کنا آئیم تاکید کنا کہ بچہ سات مرتبہ کہ لا الہ الا اللہ و حتما در آخرہ بگو محمد الرسول اللہ اور ذکر کنا کہ اندو کہ ذکر کنا نیازی با کلمہ اضافہ نہیں بل پرچی بل صوفیان اوچھا کہ در ہر سات مرتبہ یا ہر مثلا 40 مرتبہ یا ہر 70 مرتبہ یا تمام کو لا الہ الا اللہ یا باری بگو محمد رسول اللہ چی جواب شنک برے مسلم ہے کہ محمد رسول اللہ جز ذکر نہیں اولا بل آو بزرگواران حدف شنک اگر یہ مرد زیادہ بلا الہ الا اللہ مشغول بھی تو رسالت اعتراف حجب زمان میاری ممکن ہے یہاں غافل میں بھی تو ہمیں توجہ بکا کہ لا الہ الا اللہ وقت کفایت کا ضرورت بلبد محمد رسول اللہ ہے جی یہ سیشی اللہ تعزاد کرے کا اجتویہ دہانی کا اتنفسا کہ ذکر وہ اشیئے ہیں بلے آزات گرامیہ بغیر یہ ذکر ہم کسے مکمل نبی دیکھ ذکر ہمشی یہ برا یاد دہانی ایک درمیانہ بل ائی عقیدے تو کا کمزوری میں ہو ان ہم شور سوال دیگر پیدا ہوئی سوال دیگر اسی کہ بسیاری از اکابر بعضی از اکابر مثل علامہ ابن تیمیہ و بعضی دیگر حضرات آیان قائلا کہ لفظ اللہ ذکری نہیں اللہ اللہ ذکری نہیں ان مانا چکہ ذکر مفرد ذکری نہیں تا دیکھ جزی حوری میں دیا گیا آیا یہ نظریت تا چھ حدیث ہیں ان یہ حضرات قائل ہیں مثلا علامہ ابن تیمیہ و دیکھ بعضی آن قائلا ذکر باستا باید ایک آئی مرکب بھی مثل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وغیر ذالے بل آ چیزی کہ تنہا یک چیزی ہے علام بھی تو آئی تقرار کرنے شیعان نزدی کا ذکر ہے نا نہیں سا اللہ اسم علمی اللہ تعالی توجہ ہوتی اور جو یکی علامہ تکرار کنا بدون آئیے دیگر مرکب کنگا چیز ذکری نہیں بلکہ العیاض باللہ شی تکرار کنگ مثل ہمائی ایک مردم یا مردم نام زید زید زید زید زید ہیچ معنی آئی ندار یعنی اللہ اللہ اللہ چی بھی ہیچ معنی آئی ندار ندار اچھا نزدی کا فہمتو نہیں اور جو یہ ذکر مفرد ذکر یہ شمار نہیں ہے حالا ایا ای دعوی ای حضراتی صحت داری جوی دلیلی شان ای دعوی شان ایک دلیل حدیث آدگر موجود ہے اسی ہم متوجہ ہیں بلے آ حضرات قائلہ کمارا ایلا دو دلیل یک دلیلی میں اشیاء ابن تیمیہ و مردان گوشان کہ ذکر مفرد ثبوت در قرآن و حدیثات تنہا لفظ اللہ اللہ ہے ذکر کنک تنہائی آئی ثبوتی نیست یک دعوائی ہے وقت ایک اتحنائی اللہ اللہ ذکر مفرد ذکر مجردہ ثبوتی از قرآن حدیث نیستے ہیں یعنی معلوم کہ آیا مرجعی نیستن در این مواردہ ہم بھئی نیست لیکن نیستی باید علی عظم اللہ کئی بھی بیدے بیداتی ثبوتی لدہ ہے چانچہ آبشہ صراحتاً ابن تیمیہ و آیت متعلقین آغایان سلفی ملوچی کا ابن تیمیہ ہی گو ابن قیم زیاد معتقدان البانی زب معتقدان البانی و این مردان شام معتقدان ہمیں اس چیزا کا قائلہ کہنی یہ ذکر ذکری ہم نے دو مگر یا کی یہ ذکر بکا مکاثرتا چیئے بیدے بیدے اس طرح بیدہ تا مبتلا ہے دومی دلیل آن اس یہ کہ لفظ اللہ اللہ چی مفہومی کاملی نیست یہ مردیش اللہ اللہ مفہوم چیئے لفظ اللہ مفہوم ندارا منوشا چی مفہومی ندارا خلاصہ یہ مردانی این دو دلیل یکی اسی کہ آیا ثبوتی از قرآن و حدیثان یست فلانا دوم این جمهور علماء و جمهور اهل تصوف و جمهور فقها همش متفقان یہ هم غصه همی الله الله ذکر مفرد هم ذکری بلکه الى ابن تیمیه هم سال آئی آئیده لغزش وارتا لغزش شدیدی هم شیخ آئی ذکریه نہیں شی انگین چکے لگے جسی نہیں بل شیخ بدا آیاں گوشتا شی بیدعاتی شی ہنچے لگے جسی کہ بس اللہ تعالیٰ وقت پناہ بلا یہ واجہاں کانشا شی ذکری آیاں ہمیں چند دلیل صراحتیں موجود ہیں متوجہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بعد ابن تیمیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ جواب ہے یہ دولدن کہ آئیوشی کے ذکر مفرد کا آنگوشتہ در قرآن نیک آئی اشتباہ کتاب لکھ در قرآن موجود ہے غزالی اچھی آیت استدلال کتاب قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون آواز ایوشی کہ بلا اللہ وقل اللہ ان قول الله ان قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون اذا الله تنها ذكر عندك قول ذكري ولا هذا منظور شيء قول تي پیغمبر بوگا الله ان الله یاد بدا الله نے مقام توجہ بو الله توکل بک ثم ذر الكفار في خوضهم يلعبون او شهمی لفظ خود دلیل ہے کہ لفظ الله تنها یہ چیز ذکر ذکر کہ تی پیغمبر بگا اللہ اللہ کا اسے عوشید بل البتہ بعضی دیگر اکابر گا کہ استدلال تا حدود کمزور ہے کہ اسی در حقیقتہ جواب دیکھ سوال یہ تو ہم اس جواب سوالہ مرکم قرار گئی قرآن پاک کی جنگی میں آیا تھا اشارہ رکھتا کہ کافران چوبشان تو چوبشان دومی جوابی کا حصہ ہے حضرات مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ داتا آوازہ پرمائنی کے یہ بلاہی ابن تیمیہ کو انچ علم کمالا و ابن قیم و دیگران آیا چقدر بی خبر بودتے ہیں خود حدیث تو کہا یہ تھا چنانچہ مشکات تھا حدیث موجود ہیں بخاری تہا موجود ہیں دیگر زیادہ موجود ہیں در حدیثہ کہ لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ وہ مجرد ہے بلکل یہ چیز یہ سوال جواب ہم نے بلکہ وہ واضح ہم آئی بعنوان ذکر یاد فرمائی دی یہ حدیث ہے صحیح مسلم آیارتا باقاعدہ روایتا اور دیگر محدثین ہم یارتا منتحہ لیں جاگا صحیح مسلم روایت بالکل صحیح روایتی اکتوں کا موجود ہے کہ لا تقوم الساعت قیامت قائم نبی حتیٰ کہ گوشک مبی در زمینہ اللہ اللہ یہ تمام ہے کہ اللہ اللہ گشوق میں دنیا موجود ہیں ذاکرین بلفظ اللہ اللہ موجود ہیں در دنیا دنیا قائم ہے ہر وقت اللہ اللہ گشن گویندہ در دنیا ہم تمام بودتا دنیا پیچھے گی بکلی نابود کرنگی اذا ظاہر ہے کہ اذا اگر اللہ یا بری بوشی لا خالق الارض اللہ ہم احتمال ہستا کہ ابن تیمیہ یا دیگری بوشی کہ اذا ہم در سوال یہ جواب ہے بل بوشی لا خالق الارض اللہ اللہ لفظ اللہ اللہ تکرار نہیں الا مشید لیا ذکر ہے یہ تکرار خود دلیل ذکر ہے جن ہمیں اللہ اللہ ذکر کنن دگانتا بدوانے کہ در دنیا توکا باقی بمعنی حدیث اللہ با مولا علی قاری تعجب کہ ابن تیمیہ کی بلاہی مرد ان کی علمہ چھتے چنی حدیث ابھی خبر بلتے ہیں حدیث بالکل صحیح لواز صحیح قلتوں کا صراحت ہے فدا باوجود یہ حدیث ابو کشی کی بدعت ہے چقدر اسی کا حسن خطرناک صحیح دلیل یہ حضراتی خود بخاری شریف روایت ہیں بخاری شریف دہا در جلد دوم در ذکر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کفار گفتگت آئیش برسر گرمی سنگان و ریکان کشان کو دگت چنگو آئیش با خارداری چوبان دریا جنانش کو دگت آئی آکم کہ بگج علی عظم اللہ کہ حسن محمد رسول خدا نہیں آئی کلمہ ہمشی اک احد احد محمد رسول اللہ احد احد محمد رسول اللہ اللہ یکی من دو نظانم بکلی محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم احد احد ہم ذکر مجر احد اللہ نام ہے نشو زانتاک احد سمر اللہ نام بلاغ چی گوشن احد احد این من احد یکی احد زانم من یکی احد گوشن بس حضرت بلاغ کہتے ہم ذکر مجر را گوشن و ای ذکر مجرده هم بلاغ بشه که آیا همه باپران که اهل زمان هم ردی نکنه و پیغمبر خدا اساسا هم صحیحه که احد احد کنه که و آیا نگوشیک بکن تو احد مکن مردم بگش محلت الله احد الله سمد چه بگش پرشت همه احد احده کنه مجرده شی بفرده نبیده شی ذکره نه یه بخاری شریف زنده روایت دلیله یه سه جواب چی ہوتے ہیں محل اتحا کسن دلیل کتابی و حدیثی و قرآنی چی بھی یا کہ امام غزالی جواب مولا علی قاری جواب یا کہ ہمیں بخاری یہ روایت قسم چارمی جواب آن فرمائینا کہ هدف چارمی جواب چارمی جواب اسی ہے کہ هدف از ذکر اللہ ما بچاری که هدف از ذکر الله چیه؟ چی مسلمی چیزی نزدیک علما که هدف از ذکر خدای ذوالجلال همشین که یا الله سبحانه و تعالی تقدیس ببی یا عظمت ببی یا آیه که خلاصه این الله تعالی عظمت استهزار ببی در باطن قلبا یا اللہ تعالی سلطنت استحضار بھی در باطن دوکا انسان قلب دوکا یا یہ جلال استحضار بھی در باطن قلب دوکا یعنی معنی تک ذکر بخاطر اشی کنا کہ اللہ تعالی ہما ذات و صفات آیان رکنوی آئی جلال و جمال و فلان در قلب انسان مستحضر کرے قرار بیتی انسان در قلب توکا چی اللہ تعالی جانبا خشیت خوف الوحیت آئی یہ چیزاں پیدا بن در قلب توکا انسان ہے تاک قلب انسان آگاہ بھی حالا ہمیں اثر کے منظور لا استحضار قلبین در ذکر اذکار توکا ہمارو کہ سبحان اللہ پیدا ہوئی چاہ الحمدللہ پیدا ہوئی بس سبحان اللہ مرد کا استحضار کم سبحان اللہ یعنی من بپاکی یاد کرنا موقع یا اللہ الحمدللہ من بحمد سنا یاد کرنا موقع اللہ چونی ہم استحضاری ہیں نو آئی کشی کہ اللہ مانا چی کہ اللہ ہما ذاتی ہیں کہ میں با ایمان یارتا یعنی اگر اوچی مسئلہ استحضاری مرائے در قلب انسان اللہ یعنی اللہ حاضرون یا اللہ ناظرون یہ چیز اگر چیز لفظانی بلے میں در ذہن توکو سر در سر یہ چیز وارد بھی خود بخود کہ اللہ یعنی اللہ کہیں حاضر ناظرین مئی گما گونے مثلا آئیو دولین فلانین یہ حتمہ ہی اللہ گونا صلاح یک اضافت طبعی و معنوی حس تکزی آمانوی نبی بکلی جدائی نبی چنائی بکلی تو لہذا ہما طور کے استحضار در آمد دعائیں توک بھی در استحضار در اشی توک ہم پیدا دی چمشی ذریعہ در قلب توک رسوخ پیدا دی پرچے کہ لفظ اللہ آکین واجب الوجود مستجمل جمی صفات الکمال یہ اشتی آکھ ذہن نہیں بلین چکی ہے میں ذہن توک کہ اللہ ذات واجب الوجود اللہ ذات واجب الوجود ہمشی خود رسوخ در قلب ہمچین پیدا رہے کہ ہمشی تمامی کسی استحضار کلی در قلب توکا پیدا ہے فلہذا یہ دعویٰ کہ ابن تیمیہ کتب آدگران نزدیک محققین نزدیک جمہورہ بیکاری دعویٰ بلکہ ہمیں ذکر مجرد ہم ذکر باقاعدہ توکا تاثیرات موجود ہیں یہ سلسلہ حال اربعہ دروہ بستے ہمیں ذکرم بیشتا و لا اله الا الله هم یک ذکری و آئی هم اکثر همشی همی استحضار قلبی برای انسان تا کم از کم قلب آئی آشنا بی با میدان جانب با متوجه بی یہ حقیقت ہے تو لہذا یہ دعویٰ آواجہان در مورد صحیح نہیں و علامہ روحانی رحمت اللہ علیہ منگوش کے فتح اللہ بخصائص اسم اللہ واجہ دو جلد کتاب صوفانی نوشتا در مورد همین لفظ الله الله یا الله شی خصوصیات شی کمالات شی بزرگی های بیان فرمانی ولا بواجه احسان و بنده هم در این زمانی که یکی از همین آغان سلفی در همین موردا گمانده سوال جواب کتگد همه موضوع سوال جواب در پاسخ پرسش را هم نوشته غالبا اگه شما متعلق کنی ولا ممکنه که بیشتر توضیح دیار میکن خیر على امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف متوجہ دے کہ یہ بابی غارت و یہ حدیث مبارک ہے یا واجی حدف ہمائیں کہ واجہ چبی ادا دو چیز ثابت کہ ہر دعا واجی حدف ہمی دو چیز آنا ہے یا کسی کی ایمان مرک کبھی و آئی قابل زیادت و نقصان یہ حدیث ہم چمی لحاظ یاب ہمیں محشد آئلا چلی ثابت کو کہ مثلا ایمان مرکب ہے چکا یا نماز روزہ یا ہر جا ذکر صدر مرکب ہے و چیز یہ کہ مرکب ہے ہر شئی کہ مرکب ہے ایک خاصیت چیئے ہمی زیاد ہے زیادتی لازم تر رکھتا ہے بھی شئی بسیط ہے کہ آئی کمی بیشی نظر نظام باب امور الایمان منگوش امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیز یہ کہ استدلال ضروری گلت تا انتہائی رسینی بسیم آخر یہ بابان اکدر و بندی حدیث ہماری اکدر ہماری دو چیز یا کسی کے ایمان مرک دومی یزیدو و یا نقصو یہ بابان درو حدیث یاد کی حسان جب باب رسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون قد افلح المؤمنون الى اخره خب امام بخاری رحمت الله علیه الان که بیان اصول ایمان فارغ بود و ادا فروع ایمان بیان کن چیا فروعی ما امور ایمان اچ مراد کیا فروعی ایمان اود اصول بیان کو اصول ایمان ہے چند تا ما پانچ تا منا حدیث تو کا منا باب چاگوا حالا اصول بیان کو بل نحوی بیان کو کچھ اصول ہے چیا قسم بیان ہم اثبات کو ہم دو چیزان آیا کہ مرکب بودنا ایمان ہے دو یزید و یا نقن اصول حساب حالا اید شروع کو فروع ایمان ہے بل نشمار چو متوجہ ہے کہ امام بخاری وہ نشمار اشکو تو پوچھتے ہیں کہ وہ آکر حولون و فیرون نمارا اید ہے کہ ہمیں فروع ایمان ہم چیز دیکھ موجود ہیں آیا ہم چونکہ یا قول ہیں یا فیل ہیں انسان رابطہ کو معنی گنا ہے ایمان یا ترکیبی حیثیت تعلق دارا یا زیادت نقصانی گنا تعلق دارا باب و امور الایمان بعض نسخہ انتہا موجود ہے کہ امر الایمان باب و امر الایمان اہم بجائے واسے ایک جنسی معنی تیولا حالا باب و امور الایمان شی ترکیب تہا صحیح احتمال یا کیشی کہ یہ امور کے مضاف ہیں بجانب ایمان شماری معلوم ہے ادروی نحوہ کے اضافت صحیح قسم یا اضافت بیانیه بھی یا اضافت بمانائی تھی بھی یا اضافت لام اسلامیه حالا یہ اضافت کے باب و امور ایمان امور مضاف ایمان مضاف نہیں اگر ما یہ اضافت از باب اضافت قسم بیانیہ قرار بدیں امام بخاری رحمت اللہ علی مدعائی مطابق ہے امانا گراہوت چیئے ہیں یہ باب بیان کا ہما امور ایک امور باب الامور اللتی یعنی باب ہما امور ایک ہما امور چکایا چاہیم ایمانا امام بخاری حضر ہمشی ہے لکھ فروعی مسائلہ چکایا چاہیم ایمان اجزاء جوزا یہ دو آدمی مقصد تمام بلیتا ترکیب بکن دومی صورت اسی ایک ما اضافت بمانا فی بکن اوج مانات شمی باب الامور داخلت فی الایم یہ وجہ امام بخاری خلاف پورے ہیں پرچک امور داخل اندر ایمان اوج نزدی کا سہمی ترکیب کے اضافت لامیہی بکنی اوج مانات شدر یہ باب الامور اللتی ہی مکملت للایمان یہ لگو امام بخاری حضر پورے لب اذا حضر یون مذہب موافق باب الامور التي هي مكمله یہ باب بیان کا ہما امور یا کا ایمان تکمیل کنن بیان تو ائے ثمرے انت مکملات انت شی کا سنتے مسئلہ کے موافق ہے خلاص حتما امام بخاری یوتی نظر ہما اولی بوتا پرچک آئی بوتی مرام گونا صحبت سکا ملاب دیا لگی محلی کہا خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان ہمیں ثابت کو کہ ایمان از حیث اصول اہم مرکب ہم یزید و ینقص جوری و ہمیں ترتیب اہم امام بخاری ثابت کریں کہ ایمان از حیث فروع اہم کہستے ہیں آئی مرکب ہیں و آئیے کہستے ہیں ہم از جزئیات ہر نمہ کا موجود ہیں از جانبہ چمی لہذا نو ادا امام بخاری اے حدف یارگ ادا چی قرار دا مختلف اقوال موجود ہے کہ امام بخاری حدف ادا منی بابا چی منگو یک توجیح ہمشے کہ یک قولی ہمشے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصول بیان کو کہ آیا ہم از ایمان تو داخلہ تو مرکبہ ہاں یہ دول انفلان اصول بیان دومی توجیش ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا لوٹی کے بیان وکاں کہ ایمان یک چیز مکملی بل آئیا بسیار اجزاء فرو موجود ہیں کہ آیاں درستان گمائی شاملن گمائی جز شمار بن گمائی حساب کنگ بن چلی لہذا ایمان گوٹی اصول فرو آچی قرار گی یزی اجزاء مرکب کر قرار گی یزی دویان قصو اختیار حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ ادا بلکہ امام بخاری یک شبهه دفعه کن این دو توجیهت هست سهمی به حضرت گنگوهی را توجیه از گنگوهی رحمت الله علیه فرمانی که امام بخاری هدف چیه باب بندگا یا که شبهه رب چون کجا شبهه پیدا بو بله آوازه ایسی که حضرت عبدالله بن عمر روایت اول حدیثی ها که ایمان پنج جز ام او دا کسی ممکنه کیا کیا این شبهه پیدا بود که معلوم بی کش بزن ارکان همی پنچان تو بس ارکان دینه همی پنچان تو بس همی پنچان ضروریان تو بس دیگه چیزی نیست نو امام بخاری ای باب بس متوجه کو که نخه غیر از یہ پانچان دیگر افعال و اعمالی هستند که اگر چاہاں ایمان اصول نہ ہیں بل آئی فروعی سوکا چیئے داخلن چبی یہ باب بمنزلہ یکے شبہی دفع اقرار کے امام گنگوہی رحمت اللہ علیہ نظر رکھش چاری میں توجیہ ہم از حضرت گنگوہی حضرت گنگوہی رحمت اللہ فرمانی کہ ادھر دیکھ حضرتی ہم امام بخاری ممکنی بھی آئیشی ہے کہ آوازہ چبی اوز بحث کن از ایمان بساطتا آئیے ترکیبا ثابت کو کہ باندھا ما اہل حدیث و علماء ایمان بسیط نہیں بلکہ کہیں مرکب ہیں الان نچے بیان کریں کہ فاندک ما ثابت بک ایمان مرکب ہے وقتی کہ ایمان مرکب کر آگے یہ بولی ایمان حتم مختزیات ہے آیا مطلوبات ہے مختزیات ہے آم مختزیات ایمان ہے کہ یہ امور ایمان یہ چیز ہاں پنجم جواب بازی حضرات دا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضر چنی بابا اشارت کے اولا بیانی کو چبی ما اولا اولا بستنی بابا اجمالا بیان کن اولا ایمان اصولا ایمان قول و فعل مگل اولا یزید و ینقص حالا در ای بابی توکا ما ایمان تمام شعبہ ہم اجمالا اشارہ کنون آر بیان کنون چبی ہم چکو ادا اجمالا ما آئی اصول بیان کو قول و عمل ادا ما اجمالا آئی شعبہ ہم بیان کنون چنچ ادا حدیث دیما یا ایک شعب الائیم یعنی حیاء شعبت من الائیم دیمان یا ایک حدیث دیما خیر ششم توجیہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آبابتوں کا فقط اصول بیان کن ایمان ہے بل اے بابتوں کا حدبی تردید مرجے مرجے اے تردید کہے مرجے یہ خبر یاد کرنے کہ امام بخاری زمانہ مرجعہ خیلی بسیار بلتے ہیں مرجعہ و معتزلہ و خارجیہ سک بعض بلتے ہیں بلکہ اس نے محدثین مد مقابلہ کئی بلتے ہیں مرجعہ مرجعہ بلتے ہیں چمی لہذا امام بخاری دریوت کتابہ مرجعہ خیلی تردید ہیں بہار مختلف بلکہ کجا مرجعہ ہم مرجعہ باطل ہے ہم ایک مرجعہ اہل سنتی ہم موجود ہیں اندی بار ششم قولشی محلی تاک امام بخاری حدب چنی بار با تردید مرجعین چطور مرجعی تردید کم؟ کنی مرجع قائلا که اطاعت لا یفی الماسیت لا تنظر فهمتو نم الماسیت لا تنظر و اطاعت لا تفید طاعت افایده ندن بکنی ماسیت کسی ضرر نداری نو امام بخاری اذا ثابت کن بشار قرآن پاک ای آیتا یہ تمام عبادات ہیں اللہ تعالیٰ بیان کر کہ یہ چیز اگر شان فائدہ نہیں ہے اور قرآن پاک پر چاند یدی بوار بھائی مناشی بیان کرنا آیان بیفائی علیہ عزب اللہ امتان دارا و ظاہر ہے کہ شان انگار کرنا دو کہیں ماسی ماسیت امباق آلہ معلوم بکنی قرآن و حدیث از این مسائل پر رہا آیاں کا انتہا کا سن طاعت مفید ہے معصیت موز گزر رہے ہیں لہذا مرجعہ غلط گوشتا یعنی یا بگوشتا ہے کہ حدف انتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خوب حالا یہ آیتان تہا دو آیتی آدھر محل تہا یکی سورہ بقرہ اور جو میں جاؤں کہ ہستے ہیں مومنون و ہر قدر یک انسانی بچاری در قرآن پاکا جامع ترین آیت چی دنیا نام برائے تمامی مراحل کہستے اصول پروع گندگ نبی نبی امام بخاری رحمت اللہ علی بلند پروازی دعاجی رسیدگی در قرآن پاکا خوب جاہیاری قرآن کجا آیتی آئی جامعی ترین در این موارد کجا آئی ایک آدگری حالا دنیا آیتی آرتا ہے لیکن دنیا آیت دلالت بہم جمعی امور ایک در این مورد موجود ہے از پرو اصول ایمان درست بیان کنگا البتہ اول الہ آیت سورہ بقرہ مقدم کو دومی سورہ مومنون ہے عکس آئی لکو امہلتا پرچے کہ علاقہ سے اولی آیہ کریمہ با سورہ بقرہ وہ علاقہ سے بیشتر ہما ایمانیات بیان ایمان ترکیبی ہم بیان چران یہ آیت جملے ہم ثابت بھی چکشمہ ترجمہ گندگی آئی پہمی تھی واضح مدعہ ہمشی ہم کا اعمال آیا جزکہ ایمے ایمان و ایمان چران کئی مرکب انہیں ادرس ہمیں اعمال ہے بیان بل آیا صفات فلا ہم صفات کاشفیت ہیں صفات کاشفہ شنی نام کہنا ہے صفات کاشفہ یعنی مومن احما صفت ہے کہ مومن حالہ کاشف کا یعنی اللہ تعالیٰ کہا کہ بر یہ نہیں کہ شما تول وجوہکم قبل المسئل ولیکن البر بر ہما ایمان ہے ہما کہسے انسان دین ہے یہ کی تمام جو داخل ہیں من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ادرس صبرو در بر تحشيان داخل دعي در بر تحشيان داخل جل بر شمارا شان تمام يعني تمام آمال شان در بر راك كنايا بكين نزل امام بخاري ايمان ايمان شان درو سبو كچي بتا مراسك سباد بتا رابطا وداك مدعا واضح ترهن شان تمام صفات کاشفہ یا مراکہ مسلمان مسلمان حالہ کاشف کرنے ظاہر کرنے اس پر دارہ ایماندار اس پر دارہ اس پر دارہ آئے کریمہ سورہ مومنون تہائیے قد افلح المومنون الذین هم بی صلاتهم خاشون الى آخری بروت برسیم اون ہم صفات مومنان بیانا بل اون صفات تمام صفات مادحیا صفات کاشفہ نا مادحیا صفات مادحہ ہمائی ہے کہ ایک شخص یہ مدحہ تعریفہ بیان کرتا ہے انہوں اللہ تعالیٰ مومن تعریف بیان کرتا ہے فی صلاتہم خاشعون ہم عن اللغو مردن ہم عن فلان تا آخر برس برے برسی تمام آیا صفات مادحہ ہیں صفات مادحہ آیا کہ ہستم جز ایمان بودتن لگنشی اتفاقی بل صفات کاشفہ چرا امام بخاری نزدیک جزء ایمان کا ان شک شان چما اعمال شمار صفات مادہ چ کو عالم علم او صفات ہیں بل صفات یہ مادہ شمار پر کوئی نہ زیادہ او کی جزء کو کا داخل نہ نہیں جدا ہے صحیح شمار جمیل ہا آئے مقدم کو آیا تھا وہی آیت چ بھی فروض طرح ہم کو کسی کیا سے شک ہم کرو لو تو کا اصول فروض دوست جان دار جو کا آیت چ بھی لہذا مقدم یار چیئے مؤخر کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خلاصہ یہ آیے کریمی ترجمہ و آدگر بنا شما واضح و روشن ہے البتہ اختصاراً آئیے مجموعی علوم بیان کہیں آئی توضیح بجائیوت شما ترجمہ عنوان تک آدگر ذہنی قرآن پاکا خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نزدیکا بلکہ جمیع مفسرین نزدیکا یہ آیے شریفہ پورے شریعت با اختصار با اجمال دربار گفت رسی شریعت مضمون ہمشی در ای آیه کریمی تو کا جمع سورہ بقرہ چطور یعنی تو متوجه بھی تمامی شریعت مقدسه مسائل و احکام از سهال خالی؟ نه تمامی شریعت خلاصه درس چیزی تها موجود کنی آسه این چیزان یکی صحت اعتقاد کنی صحت اعتقاد یک شریعت یعنی جزء مهم و اهمترین جزء که صحت اعتقاد تصحیح اعتقادیات ظاهر ہے کہ شما گندگی کی آیہ کریمہ یہ مضمون چود بیان کہ ولیکن البر من آمن باللہ والملائکہ صبر و النبی یہ اعتقادی یہ آتا ہے چاندر چیئن عقیدہ یہ چیز ہے یہ شان ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی شان تمام چیئے یہ قائد چیز ہے یہ اعتقادی یا تن تمام شان جمع کوئی با یہ بھی حسین دومی قسمت انسان کیسے اعمال شریعت مقدس ہے دومی قسمت کیسے حسن اخلاق و معاشرت حسن اخلاق و معاشرت زندگی انسان با ہم دیگر در ماحول انسانیت ہے آیان چلی شروع کن با کانا فرمائیتی ولکو آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین ومن السبیل والسائلین وفی الرقاب شاید تمام حسن معاشرت ہے بیان باشن چوب شن گلائی رو لکن آلو لکن کسی مالا یتیم دن فلان دن آدگر دن شان دو از باب و کی بودتا این محلتا حسن اخلاق و معاشر دومی جزده شد تمام که شریعت دومی حصه همشی بورایی سیمی حصه شریعت مقدسه که تهذیب نفس تهذیب نفس و تی جنده نفسه تهذیب و تی جنده نفسه اصلاح و دیگرانی همچی اصله اصلاح آیه چند شروع فرمائی و اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون شريعه تمام شريعه هم كل هم سي جزء در شيء تو قوتي اصلاح نفس تهذيب نفس تهذيب غير تماما شامل كل بني آية مباركة تو كا در اي جملة اخير تو كا در تهام شامل ہوتا ان خلاصه كلام شيء جميع آيه كريمه جامع تمام شریعت اسلامی با مسائل احکام خیلی جامع قرار گئے چمی لہذا امام بخاری ہم در نظر گئے بچوانیا دیما حدیث عبداللہ بن محمدی آئیو تفسیر داری کہ ایمان بدون ستون شعبتن آئیو ہمیں مانا ہم یاری کہ ایمان بچہ حدیث آئیہ تک آئی شست خوردی شاخ شاخ انتی معلوم ہے کہ انچی تلزیت تحلیل ہست مجھتا ایمان مرکب نہیں مجھتا ایمان کا حس میں آئی ایسی دو ویان قصور نا نہیں یعنی آپ براہ یہ دلیل یاری تھے آئیہ آپ بعد ہم عشق ہوتی انشاء